kisha anaendelea anasema wa min dhalik ashratu saa, na miongoni mwa hayo yani aliyokuja kwenye akhbari za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min al-akhbar, na miongoni mwa yaliyokuja kutoka kwa Mtume alaihi salatu wasalam katika habari ambazo sisi twazikubali na twaziamini, ashratu saa, ni alama za kiyama. Ashrat wanasema ni jamu shart, ni wingi wa shart, wa shart miongoni mwa maana zake ni alama. Wa saa almuradu biha alqiyama, kwa ashratu saa ay alalamat addalla ala qurbi yawm alqiyama. Ashratu saa maana yake ni alama zenye kujulisha kukurubia qiyama. Kisha al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala akataja baadhi ya alama hizo kwa kusema mithl khuruju ad-dajjal wa nuzulu Isa ibn Maryam alayhi salam fayaqtuluhu ay fayaqtulu ad-dajjal wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj wa khuruju ad-dabba wa tulu'u ash-shams min maghribiha wa ashbahu dhalik mima saha bihi naql. Na hapa sasa, kwa haya ambayo ameyataja al-Imamu al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, tutaelezea alama moja baada ya nyingine kwa tafsiri fulani ambayo haitokuwa ndefu, kwa kuwa ni mambo ambayo yanahitaji kuelezwa. Ukiachilia mbali ni alama zimetajwa, ndani yake zina mambo mengi ambayo ni muhimu sisi kuyajua. Kuna fawaid nyingi na kuna asrar na kuna siri mbalimbali ambazo ahlul ilmi wanaelezea. Kwa hivyo tutaelezea moja moja insha Allah ta'ala kwa kadiri ya haja. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo tuyaamini sisi ni ashratu saa, alama za kiyama, kwa maana alama za kukurubia kusimama kiyama. Wa ashratu saa kama zinavyoelezwa na ahlul ilmu, ndio tunaanza hivi. Alama za kukurubia kiyama, ahlul ilmi min ahli sunna wal jamaa kwenye kutubi la aqida wanazigawanya katika mafungu matatu. Fungu la kwanza wanaziita al-alamat al-ba'ida, wengine husema al-amarat al-ba'ida, ni zile alama ambazo ziko mbali na kiyama, ni alama za kiyama lakini ziko mbali mno na kiyama. Na alama hizi kad dhaharat wa intadat, na alama hizi zimeshadhihiri na zimemalizika. Miongoni mwa hizo alama ambazo ziko mbali na kiyama ni bi'thatu an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kitendo cha kutumilizwa Mtume alaihi salatu wasalam, kama ilivyothibiti inda al-Bukhari. Yaqulu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, hadith ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn, wa dhamma as-sabbaba wal-wusta. Akafanya hivi, nimetumilizwa mimi na kiyama kama hivi, kama vidole hivi, akaunganisha baina ya sababa, kidole cha shahada hichi walwusta, na kidole cha kati kile kirefu. Akafanya hivi, kwa maana mimi kutumwa kwangu na kiyama ni kama hivi, yani ni vitu viko karibu. Hizi ni al-amarat al-ba'ida. Lakini miongoni mwa alama za mbali ambazo zimetokea, inshiqaqul qamar, ni kupasuka mwezi vipande viwili, na hili limetokea Makka, na Makuraishi walidua iqtarabati saa'atu wa inshaqqa al-qamar, kimekurubia kiyama na umepasuka mwezi, ulipasuka Makka. Fandahashati al-Quraish, walikhofia sana Makuraishi. Na watu wa bid'a hueleza hapa mpaka sasa wakasema uongo kwenye tukio hili la kupasuka mwezi na wale mashekhe wa harakati. Hizi ni katika alama ziko mbali na kiyama na zishatokea hizi. Lakini miongoni mwazo pia ni khuruju nar min ardhi al-Hijaz, ni moto ambao utatoka katika miji ya Hijaz, miji ya Makka na Madina. Moto huu utakuwa ni mkubwa na utakuwa watembea katika mabonde na majangwa kwa ule ukubwa wake, kiasi ambacho watu walioko Sham watahisi mwangaza wa moto ule, bali a'naqul ibil, shingo za ngamia walio Sham zitapigwa na mwangaza wa moto ule kwa ukubwa ule moto ulivyokuwa. Wa fi'lan, tukio hili limetokea haqqan, moto ulianzia mashariki ya mji wa Madina, al-Madina an-Nabawiyya, na tukio hili lilitokea mwaka 654 hijiria katika mwezi wa Jumada al-Akhir. Wanasema ulikuwa ni moto mkubwa sana ambao ulijaa katika mabonde na majangwa ukiwaka kulikweli, na watu waliogopa sana kwenye tukio hili, bali ahlu Sham waliuona mwangaza wake, kwa sababu baadhi yao walitoa ushuhuda, bali hata watu wa Basra waliuona mwangaza wa moto huu. Lakini baadhi ya ulama wanasema hii sio ile Basra ya kule Iraq, hii ni katika kura za Dimashq, katika vijiji vya mji wa Dimashq Sham. Kwa hiyo bado ilibakia kama alivyotabiri Mtume alayhi salam, mwangaza ulidhihiri Sham na sio nje ya Sham. Hizi na nyinginezo zinaitwaje? Al-amaratul ba'ida. Zinaitwaje? Al-amaratul ba'ida. Ni alama zilizokuwa mbali na kiyama. Aina ya pili ya ashratu saa ni al-amaratul mutawassita. Ni alama za kati na kati. Haziko mbali sana na kiyama wala hazipo karibu sana na kiyama. Sasa katika hizi alama za kati na kati, kuna ambazo zimedhihiri na zikapita, na kuna nyingine zimedhihiri, zipo na zaongezeka. Kila siku zinavyokwenda tatazaya, zinazidi. Mfano ile hadithi ya Umar aliposema Mtume alayhi salatu wasalam, antarida al-amatu rabbataha, ni kumzaa kijakazi bwana wake, sayyidataha, bwana wa kike. Wameeleza wanawachuoni maana ya hadithi hii, maana yake ni kukithiri biashara ya utumwa, ni kukithiri biashara ya utumwa, na watumwa watakuwa wengi, watu watazaa na watumwa wao, na wale watoto waliozaliwa na wale wakina mama wakitumwa, muda wa kuwa baba zao ni ahrar, baba zao ni watu huru, wanakuwa ni mabwana kwa sababu wanafuata nasli ya baba zao. Kwa hivyo watu watakuwa wakiwamiliki wazazi wao. Mama kanunuliwa mtumwa huko, na akaja kwa bwana wake akazaa naye mtoto, yule mtoto si mtumwa, anakuwa ni sayyida ikiwa ni mtoto wa kike, na ikiwa ni wa kiume anakuwa ni sayyid. Kwa hiyo anarudi kuwa ni msimamizi tena mama yake. Hii ni kauli. Na kauli nyingine yasema patakithiri utovu wa adabu, al-uquq, kiasi ambacho watu watawafanyia wazazi wao muamala wa watumwa. Mtu ataamiliana na mama yake muamala wa kitumwa, anamfanya mzazi wake kama kijakazi. Hii ni maana imetajwa kwenye hadithi hii, na hili jambo lipo na linaendelea. Watu wako mijini, wako bize na shughuli, lakini una familia. Asubuhi baba amekwenda zake kazini kibaruani, mama naye ana kibarua chake, watoto wabakia pale hawana usimamizi. Watu sikukuwa na haya, watu anamwagiza mzazi kijijini, mama yake ambaye sasa ashakuwa mtu mzima, yeye ndio wa kumhudumia, yeye na mkewe sasa wamhudumie yule mama, na yeye atulia anyoshe miguu kama nina watoto. Mama analetwa, mama njoo huku bwana, tumekuwa bize, wajukuu wako wako tu. Mama atolewa kijijini, aletwa mjini kutumikishwa. Kwa hiyo alee watoto, atadeki, afanye shughuli pale, awapikie, mabosi waje jioni. Mama jasho limemtoka kwa makazi walimkusanyia. Vipi sasa hivi? Ah, sasa hivi niko sasa hivi nashukuru bwana, iko mother home bwana. Mama nimemleta yuko pale bwana, mambo safi kabisa. Watoto wa kike nao waliolewa, nasema nina mama mkwe mimi bwana. Mama mkwe wangu amekuja anakuambia burudani. Antaridal amatu rabbata. Mama huru anafanywa muamala wa kitumwa na watoto wake. Kwenye mipango yako umekosa mtu wa kumtumikisha kwenye kazi zako mpaka umtumikisha mamako. Hivyo una akili nzuri wewe? Naam, inawezekana kuna baadhi ya halat mkasaidiana. Ndio umemfanya house girl. Wahiya kabira fi sini. Pengine mtu mzima maskini. Hawezi kukataa wewe mtoto wake. Hao na wamuitii wajukuu zake, awapenda kuliko anavyopenda wewe. Maana wajukuu wanauma kuliko mtoto, kama wanavyosema Waswahili. Alikulea wewe atashinda wao wajukuu. Anaona aje hivyo hivyo, hawezi kuacha wajukuu zake. Wewe unaona umepata kuliko yeye. Haya. Yametajwa haya. Tukikaa na wazazi wetu tuwasaidie. Tusiwatumikishe. Bali wengine si muamala huu. Wengine ni muamala mgumu zaidi wa lugha sasa. Na zile awamir bila kujua ninazungumza na nani. Alama hizi ziko au haziko? Al-amarat al-mutawassita. Lakini pia katika aliyokuja kwenye hadithi ile ni watu duni thamani. Watu walikuwa wakitembea uchi. Watu watembea peku, hawajui kuvaa nguo wala viatu. Watu wa shamba wanakaa maporini huko. Sasa wanashindana kujenga majumba katika miji. Hizi ni alama al-amarat al-mutawassita. Wazi? Na haya yako. Baadhi ya makabila yalikuwa kidharaulika sana, hasa katika baadhi ya miji. Wanaonekana watu wa porini tu hao. Watu wasiojua kuvaa, hawana ustaarabu, wafugaji tu, watu kutembea na mifugo saa zote, wana mbuzi, wana ng'ombe, hawana akili nyingine. Leo maghorofa katika miji ni ya kwao. Mfano kabila la Wamasai, si ndio? Lilivyokuwa likichukuliwa. Ukitaka kujua Wamasai kina nani, nenda Arusha hivi sasa. Wako na marubega yao. Watembea vile vile uchi. Na baadhi ya utamaduni ziko hivyo hivyo. Lakini wanakusuri. Wanakusuri ya ustadhi. Hawasemaje mzee wa Njiro? Wakatembelea Njiro waone habari kwa. Wanakusuri. Na wamewaajiri watu wenye kuvaa tai. Kimwangalia huyu aliyoajiriwa ni mtu smart kabisa. Msomi. Watu wana shahada kubwa kubwa za vioni huko. Tuna masters wengine zaidi hapo kaajiriwa na jamaa akitema mate anamka hapo kwa sababu ya ugoro. Mate haya ni bali. Ajitemea mwenye alafu afuta hivi. Ayapaka vizuri yapotee. Lakini ndio bosi wako. Na wasemaje bwana? Sisi watu wa huku twajua hayo. Na mfano wa alama hizi. Kadhalika khuruju dajjalin 30. kutoka wale warongo 30. Hizi ni amarat al-mutawassita. Alafu kuna al-amaratul kubra. Kuna alama kubwa sasa. Hizi sasa baada ya kutokea kwake ni kusimama kiyama. Na zinatajwa na ahlul ilmi kwamba hizi alama kubwa kabisa ambazo zikimalizika hizo ni kiyamu saa. Ziko 10, ziko 10. Baadhi ya hizo 10 zimetajwa na hadithi ya Hudhaifa ibn Usayd, na nyingine zimekuja kwenye hadithi nyingine mbalimbali. Nitazitaja sardan alama hizo 10, na katika alama hizo 10 amezitaja Abdul Ghani, afwan, amezitaja Ibn Qudama rahimahullah ta'ala katika lumua hapa kwenye sehemu tunayoisoma. Hizo alama 10 ambazo ndiyo kubwa, na zikipita hizo ni kiyama kinafuata. Miongoni mwa hizo ni ad-dukhan, moshi mkubwa, tutakuja kuzungumzia unakotoka na unakoelekea. Wad-dajjal al-kadhdhab, na kudhihiri masihu ad-dajjal. Wad-dabba, na kutoka mnyama yule mwenye kuwazungumzisha watu. Watulu'u shams min magharibiha, na kuchomoza jua magharibi badala ya mashariki. Wa nuzulu Isa ibn Maryam, na kushuka Isa ibn Maryam na kuishi katika ardhi zaidi ya miaka 40, na yeye ndiye ambaye atakamimwa Dajjal. Jambo la kwanza kalifanya hilo, tutakuja kuona habari zake. Ya'juj wa Ma'juj, viumbe waovu, min bani Adam haula. Na wengine hutaja zile al-khusufati thalatha, mididimio mitatu ya ardhi. Khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bil jazirati al-arab, mididimio ya ardhi. Hii baadhi wanawachoni hawataji katika zile amarat al-kubra, bali baadhi wanataja katika zile al-wusta. Tukiacha hiyo, nyingine ni khuruju al-mahd, al-mahd al-muntadhar, ile mahdi wa ahli sunna alielezwa na Mtume alayhi salatu wasalam. Rajulun min ahli baiti an-nabi sallallahu alayhi wasallam yuwati ismuhu ismi, anasema Mtume alayhi salam, jina lake litafikiana na jina langu na jina la baba yake litafikiana na jina la baba yangu. Al-mahd kadhalika, miongoni mwa alama kubwa kabisa, hadmun ka'bah, ni kuvunjwa Kaaba. Wa hakadha, alama nyingine kubwa ya kutimiza 10 ni rafu'ul Qur'an min al-ardh, kuondoshwa Qur'ani kwenye ardhi, na hakibaki chochote katika Qur'ani, sio katika vifua wala katika maandishi. Sasa hizi zinaitwa al-amarat al-kubra. Al-amarat ايش? Alama kubwa. Zikitokea hizi baada ya kupita kwake ni kusimama kiyama. Sasa al-imamu al-maqdisi rahimahullahu ta'ala anasema, wa min dhalik, na miongoni mwa hayo tunayoyaamini katika aliyotulia habari Mtume alayhi salam, ashratu saa, ni alama za kusimama kiyama. Sasa hapa yeye hakuelezea al-amaratu al-ba'ida, hakuelezea wala hakuelezea al-amaratu al-mutawassita. Sasa yeye ameelezea sehemu katika al-amaratul kubra, wa insha Allah ta'ala kuanzia darasa ya kesho tutaanza kuelezea moja baada ya nyingine, tukianzia na khurujud dajjal. Wa ila hadha al-qadri kifaya, wa dhahaba al-waqtu kathiran, lakin baadhi ya wakati la basa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.